1000 produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 19 stycznia, minęło południe. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Z kilkugodzinnym opóźnieniem weszło w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Mieszkańcy mają nadzieję, że będzie trwałe. Trwa rozbiórka zawalonej kamienicy w Lublinie. Ulica Bernardyńska jest nieprzejezdna. Atrakcje na czas ferii zimowych przygotowały Łazienki Królewskie. Od spacerów przyrodniczych, warsztatów plastycznych, po wykłady też dla dorosłych. Mieszkańcy Strefy Gazy liczą, że zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem będzie trwałe. Porozumienie weszło w życie o 10.15. Po 15.00 mają być uwolnione przez Hamas 3 izraelskie zakładniczki. W zamian za każdą z nich ma wyjść na wolność 30 więźniów palestyńczyków. Na wieść o zawieszeniu broni przesiedleńcy w Rafach przy granicy z Egiptem zaczęli pakować swoje rzeczy. Jesteśmy od pół roku przesiedleni. Wiele wycierpieliśmy. Teraz wysiłki doprowadziły do radości wszystkich w Rafa i Strefie Gazy. Mamy nadzieję, że zawieszenie broni będzie trwałe. Pierwszy etap zawieszenia broni potrwa 6 tygodni. Wtedy uwolnionych zostanie 33 z pozostałych 98 zakładników porwanych przez Hamas. Kobiety, dzieci i mężczyźni powyżej 50 roku życia, chorzy i ranni. W zamian Izrael uwolni prawie 2000 palestyńskich więźniów. Wznowiono rozbiórkę kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Budynek wczoraj częściowo się zawalił. Zdecydowano, że zostanie całkowicie rozebrany. Teraz trwa wywożenie gruzu, mówi Justyna Guść z biura prasowego lubelskiego ratusza. Teren cały czas pozostaje wygrodzony. Mówimy tutaj o odcinku ulicy Bernardyńskiej od Placu Wolności do wysokości ulicy Miedzianej. Ulica na tym fragmencie jest nieprzejezdna. Komunikacja miejska kursuje objazdami. Co do kwestii bezpieczeństwa sąsiednich budynków, czyli kamienicy numer 8 i 12, ocena stanu tych budynków pozostaje w kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wczoraj prywatna kamienica przy Bernardyńskiej została zalana. Po awarii wodociągu woda nagromadziła się w piwnicach. Kilka godzin później jedna ze ścian budynku zawaliła się. Wcześniej mieszkańcy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Rośnie liczba rejsów przekierowanych z lotniska w podkrakowskich Balicach do portu w Pyrzowicach. Przyczyną jest mgła. Do Pyrzowic przekierowano rejsy do Pizy, East Midlands, Wenecji, Treviso i na Maltę. Pasażerowie pomiędzy portami przewożeni są autobusami. Pogoda w Balicach poprawia się i jest szansa, że sytuacja zacznie się stabilizować. W Gliwicach-Bojkowie upamiętniony zostanie Marsz Śmierci. Właśnie mija 80 lat od tych tragicznych wydarzeń. Marsze Śmierci były przymusową deportacją więźniów i jeńców z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Uroczystości rocznicowe to nie tylko okazja do przypomnienia czasów okupacji, mówi Jan Kwaśniewicz z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W czasie uroczystości zostanie odsłonięte i poświęcone pierwsze upamiętnienie, które dokumentuje przejście przez tą dzisiejszą dzielnicę Gliwic Marszu Śmierci. Spotkają się przedstawiciele mieszkańców Bojkowa z okresu wojny, obecni mieszkańcy Bojkowa i przedstawiciele rodzin żydowskich z Holandii, których krewni ginęli w czasie Marszu Śmierci. Od 17 do 21 stycznia 1945 roku wyprowadzono z KL Auschwitz i jego podobozów około 56 tysięcy więźniów. Podczas ewakuacji zginęło nawet 15 tysięcy osób z wycieńczenia, wychłodzenia bądź wskutek egzekucji. Warsztaty plastyczne, historyczne i przyrodnicze, animacje na wystawach i rodzinne spacery. Łazienki Królewskie przygotowały atrakcje na czas ferii zimowych. To oferta dla wszystkich województw, dlatego zajęcia zaczynają się już teraz wraz z pierwszą turą ferii. Warszawa jest takim miejscem, gdzie rodziny też przyjeżdżają turystycznie w czasie ferii, więc myślimy również o nich i proponujemy bardzo różne aktywności, od spacerów przyrodniczych, warsztatów plastycznych, po wykłady też dla dorosłych, bo pomyśleliśmy, że kiedy dzieci wyjeżdżają na jakieś obozy, to rodzice mają trochę więcej czasu. Powiedziała kierowniczka działu edukacji w muzeum Dorota Stelmaszczyk-Szwed. Ferie w Łazienkach Królewskich potrwają do 2 marca.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Paweł Sztarbowski, słuchają Państwo audycji o roślinach, zazielenianiu i wszelkiego rodzaju wariactwach na tematy roślinne. Często powtarzam, że nasza audycja ma różne odcienie. Czasem staramy się poradnikowo, w prosty sposób, prostymi słowami opowiadać i pokazywać, co można zrobić, żeby w łatwy sposób zazieleniać przestrzeń wokół siebie, a czasem ze specjalistami i specjalistkami z dziedziny botaniki zapuszczamy się w tajemnice funkcjonowania świata roślin. A czasem zdarza się nam też złapać taki głębszy oddech i wtedy zapuszczamy się w obszary roślinne obecne w literaturze, sztuce czy filozofii. Pamiętajcie, że na stronie Trójki i na Spotify można znaleźć wszystkie podcasty z poprzednimi odcinkami. Dobrym kontekstem do dzisiejszej rozmowy może być na przykład odcinek z Emilią Ziółkowską o fitomorfizacji. A dziś będzie filozoficznie, bo moją i Państwa gościnią jest profesor Anna Szyjkowska-Piotrowska, filozofka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a pretekstem do naszej rozmowy jest jej wydana właśnie książka Kamień, papier, nożyce. Wrażliwość metamorficzna jako projekt sztuki i filozofii. To podtytuł. Dzień dobry, miło Cię gościć w Trójce. Dzień dobry wszystkim, też się bardzo cieszę z tej wizyty. Kamień, papier, nożyce, a może człowiek, zwierzę, roślina. Tak można przeczytać w opisie Twojej książki. I od razu przychodzi mi do głowy, również jako wykształconemu filozofowi, magistrowi filozofii, że filozofia przez całe stulecia skupiała się jednak głównie na człowieku i jego podmiotowości, no powiedzmy mocno zaniedbując inne formy życia. I dziś, czy być może od kilku dekad już ta tendencja się rozwija, na szczęście, próbuje się jakoś wypełniać tę wielowiekową lukę. Ale jako, że w tej audycji zajmujemy się roślinami, jak sama nazwa wskazuje, królestwem roślin, to chciałbym, żebyśmy ten temat spróbowali wybrać i na nim się skupić. Z tej Twojej od razu powiem też dla osób, które chciałyby przeczytać książkę, bardzo szerokiej, bardzo gęstej narracji, która, no tutaj wystarczy, że powiem, zaczyna się gdzieś tam w prastarych jaskiniach i dotyczy malowideł na ścianach tych jaskiń, a kończy się, zdradzę tutaj, gdzieś w dzisiejszych zupełnie teraz, naszych współczesnych problemach związanych z kryzysem klimatycznym, z katastrofą ekologiczną, z różnymi nurtami filozoficznymi, które próbują na te nasze dzisiejsze współczesne bolączki odpowiadać. Więc tych wątków tam jest bardzo wiele, ale to życie roślinne jako też pewnego rodzaju odpowiedź na różne problemy jest jednym z wątków tej książki. Więc jakie w ogóle takie pierwsze skojarzenia przychodzą do głowy filozofce, kiedy słyszy pytanie o świat roślin? Właściwie chyba mam dwie odpowiedzi na to pytanie, bo jak pytasz mnie jako filozofkę, to będą trochę chyba odlotowe skojarzenia, transhumanistyczne, związane chociażby właśnie nie tylko z jakimiś przemyśleniami naszych związków z roślinami, takimi próbami współżycia coraz bardziej świadomymi, ale też właśnie z takimi transhumanistycznymi próbami. Przesłałam ci jakiś czas temu takie przepiękne zdjęcie kobiety, która jest modelką, jest osobą, która nie posiada jednej kończyny, to znaczy ręki, ramienia. I to zostało zastąpione niesamowitą protezą, która jest naraz taką roślinną macką, ale no nie tylko jakby taką macką, tam się znajdują też takie listowie, kwiaty, no jest to po prostu bardzo estetyczne i piękne, czyli zostaje przekuty jakiś brak na coś przeciwnego, czyli właśnie na taką finezję estetyczną i naraz taki wątek właściwie podwójny i naszego zrośnięcia z naturą i przyrodą i naszego zrośnięcia z przedmiotami, które sami tworzymy. No to skojarzenie mi przyszło od razu. A jednocześnie rozumiem też, proteza kojarzy się z czymś martwym, a tutaj ta proteza jest żywa. Życiem. Tak. Oczywiście, więc to faktycznie jest bardzo takie ciekawe połączenie tych przeciwieństw. No ale jako nie filozofkę, tylko osobę po prostu, zanim... Annę Szyjkowską-Piotrowską, osobę prywatną. Dokładnie tak. No to właściwie one mi się kojarzą właśnie z całym moim życiem. Zacząłem się zastanawiać, gdzie zaczynam to skojarzenie. No to okazało się, że jest to po prostu moje wczesne dzieciństwo i no takie wątki właśnie przede wszystkim związane z relacjami z innymi osobami. Najbardziej z moją babcią, która właśnie miała zwyczaj, że zbierała pokrzywy, żebym ja mogła, miałam bardzo długie włosy jako dziewczynka, umyć w tych pokrzywach włosy, bo to ponoć bardzo właśnie te włosy wzmacniało, no i jakby sprawiało, że one błyszczą. No dzisiaj też przecież znajdujemy szampony na bazie pokrzywy czy skrzypu, także takie wspomnienie, to, że jadłam roślinki z trawnika, naszego trawnika po prostu w ogrodzie, bo babcia potrafiła wybrać tam... Dzikie, jadalne rośliny. No tak, oczywiście. Także no, wręcz obrażała się, jak ta trawa była na przykład zbytnio ścięta, no bo to już nie pozwalało na zrobienie sałatki, która była robiona wyłącznie z tych trawnikowych roślin plus żółteczko jajeczka. To była moja dziecięca sałatka. No i mnóstwo właśnie takich wspomnień roślinnych, to zresztą pojawia się, tak naprawdę jest materiał takiej mojej fragmentaryczno-biograficznej wystawy z Nowego Sącza, Nie możesz patrzeć, jak rośliny umierają. Wystawa jest ustawiona według takiego zielnika bliskich mi osób, emocji z nimi związanych i każdej osobie przyporządkowana. O wystawie jeszcze opowiemy, tak, jeszcze do niej wrócimy, no ale a propos tej twojej babci, wiesz, od razu pomyślałem, że twoja babcia była jakąś awangardzistką, tak, bo dzisiaj ta moda na dzikie rośliny, właśnie sałatki z dzikich roślin, które można znaleźć gdzieś na trawniku, powraca, więc może to nawet nie awangarda, tylko właśnie taka retro-awangarda, czyli coś, co w przeszłości tak, już było nagle. Wracamy i ja taki powrót sobie obiecuję już od dawna. Tą książkę sobie tak najpierw wyszukałam, potem odłożyłam. Moja babcia nieustająco czytała książkę Ireny Gumowskiej Ziółka i my. I do tej pory pamiętam okładkę tej książki, właśnie taki stworek, ni to roślina, ni to osoba, wiesz, coś pomiędzy właśnie, też takie przejście ludzko-roślinne na tej okładce takiej całej zielonej i tam właśnie było o tych dobroczynnych właściwościach przeróżnych roślin, przede wszystkim ziół. Jak państwo widzicie, zaprosić filozofkę do studia, a kończy się i tak właśnie na osobistych wspomnieniach, osobistych opowieściach. Bardzo często zresztą tak się dzieje w Królestwie Roślin, że rośliny wywołują w nas emocje, ale wywołują też pamięć bliskich nam osób. Mhm. Z którymi poprzez ogrody, poprzez jakieś rośliny, które stały w doniczce w domach, nagle przywołują nam te wspomnienia, więc to jest też jakieś piękno tego Królestwa Roślin. Zdecydowanie, faktycznie to bardzo szybko przechodzi na takie osobiste skojarzenia. Jeszcze takie moje skojarzenie właśnie z roślinami, czy taką relacją z nimi bardzo głęboką, w takiej książce Colette Narodziny Dnia. Ja pamiętam tam taką opowieść, która właściwie od niej zaczyna się ta książka, że ona jest niepocieszona, ponieważ pisze do swojej bardzo już sędziwej mamy, że chciałaby się z nią zobaczyć, żeby jej mama ją odwiedziła, ona nie może ze względu, już nie wiem na co, pracę, ruszyć się z miejsca, w którym jest, dlatego prosi o odwiedziny matkę, a matka odpisuje jej bardzo czule, ale też stanowczo, że niestety nie może jej odwiedzić, ponieważ czeka na kwitnienie kaktusa, który następnym razem zakwitnie dopiero za kilkadziesiąt lat. I w związku z tym jest to taki dla niej priorytet. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale chciałbym wrócić do tego pytania o te skojarzenia filozoficzne, bo mnie, być może dlatego, że widzisz, jakby skończyłem tę edukację filozoficzną na jakimś tam poziomie i też nie jestem na bieżąco za bardzo tutaj. No, chyba jesteś. Staram się, ale też nie do końca. To mnie pierwszą taką rzeczą, która przychodzi do głowy, jest to hasło dusza roślinna, wyjęte oczywiście z Arystotelesa, potem obrabiane i używane przez świętego Tomasza z Akwinu. I od razu mi się pojawia w głowie ta drabina bytów. No i właśnie to, że te rośliny są czymś takim, no zupełnie już jakimś tam, no może nie najgorszym, bo kamień jeszcze jest niżej pewnie w tej drabinie bytów. Kamień, od którego zaczynasz swoją książkę. No ale te rośliny, no też najłatwiej nie mają, że tak powiem, w tej drabinie bytów, drabinie ważności. Powiedzmy szczerze, zupełnie są gdzieś marginalne i nieważne. I mam takie wrażenie, że ty swoją książką próbujesz, no jakoś tak z takiego wysokiego C uderzyć w tę drabinę bytów, którą znamy z klasycznej filozofii i troszkę ją naruszyć. Poodwracać. To znaczy tak, na pewno z tymi drabinami ogólnie się trochę już porozstawaliśmy. Taka formuła patrzenia na rzeczy według drabin, ustawiania hierarchii. No, jesteśmy jednak na wyczerpaniu takiego sposobu ustawiania świata. Także ta drabina bytów z pewnością jest nieaktualna. Co może jest aktualne, to zainteresowanie właśnie stare, jeszcze właśnie starożytno-greckie wszystkim, prawda? Właśnie nie tylko takie skoncentrowane na człowieku, bo przecież też i pierwsi filozofowie przyrody szukali takiej głównej zasady świata właśnie w różnych przyrodniczych też zjawiskach. I to uważa się, że przede wszystkim rozprawił się z tym Kartezjusz, który bardzo właśnie nakierował się na człowieka i tę racjonalność uznał za swoistą, prawda, dla nas ludzi. I faktycznie doświadczamy takiego... No i też takiego, ten dualizm, rozumiem, właśnie umysłu i ciała, tak, umysł, kultury, ciała, natury, to prawda? Tak, ten dualizm na pewno tutaj rozprawił się z takim patrzeniem wielowątkowym na rzeczy jako sploty rzeczy, tak? Jako takie współistnienie. No i teraz jednak bardzo mocno wracamy do, wręcz powiedziałabym, takich panteistycznych wątków. Nie bójmy się może tego powiedzieć. Podkreśla się właśnie takie wzajemne zależności, przepływy i wręcz to krąży bardzo jakby obficie po internecie, taka bardzo ilustrująca tą sytuację, jakby takie dwa szkice, w których w jednym mamy myślenie ego, i tu jest człowiek po środku, a dokładnie mężczyzna. Mężczyzna, człowiek. No nie ukrywajmy, bo to też z podobnego czasu, co Kartezjusz, tak, pochodzi ta figura człowieka witurwiańskiego, Leonardo da Vinci, prawda? No i tak, to jest mężczyzna to w średnim wieku. Tak, to jest jakby wokół jakby tej postaci cała reszta stworzenia, prawda? I te inne byty właśnie, im bardziej podobne do człowieka, tym wyżej, im mniej podobne do człowieka, tym niżej. I teraz właśnie tym drugim rysunkiem, który się zestawia jako to właśnie przejście, którego dzisiaj doświadczamy, jest eko, gdzie już nie mamy do czynienia z taką piramidką, gdzie na czele jest właśnie człowiek, tylko kołem, w którym wszystko jest ze wszystkim właśnie pomieszane, splecione. Nie ma tutaj, jest takie wypłaszczenie tej hierarchii. Nie ma hierarchii. Także myślę, że drabina faktycznie została odstawiona. Czyli eko zamiast ego. Tak. W swojej książce Kamień, papier, nożyce wprowadzasz kategorię, która wydaje mi się niezwykle inspirująca i bardzo też pojemna, kategorię wrażliwości metamorficznej, bo cała ta twoja książka dotyczy metamorfozy jako takiego współczesnego pomysłu, sposobu na rozplątanie przynajmniej niektórych tych naszych splątanych bardzo problemów. I też właśnie tej hierarchii, tak? Że tutaj właśnie nagle pojawia się przepływ, metamorfoza przestaje być czymś, co jest bajką, mitem, a zaczyna być naszym codziennym doświadczeniem. Zarówno ta faktyczna, kiedy doświadczamy tego, jak rzeczy się przemieniają w inne, czy my się przemieniamy przecież każdego dnia, ale też jakby taka właśnie wyobrażona, czyli taka umiejętność wczuwania się w coś innego niż my sami. No właśnie, to jest też to pojęcie płynności i tego, że to ego, jakkolwiek byśmy chcieli je umacniać, budować ten silny podmiot, no ono nigdy nie będzie ego zupełnie oddzielonym od reszty rzeczywistości. Tak, i chyba może wystąpiła teraz potrzeba tego, żeby się tego nie bać, bo no jednak zachodnia kultura zawsze jednak się tym umacnianiem ego trudniła. I jakby właśnie indywidualność, pojęcie indywidualności, pojęcie wyjątkowości, pojęcie niezależności, no to nie kojarzy się źle, prawda? Raczej właśnie to są takie skojarzenia bardzo pozytywne. Natomiast jak sobie pomyślimy, też mamy teraz modę na te różne właśnie wschodnie wątki filozoficzne, prawda, czy praktyki, czy medytacyjne, no one jednak idą nie w stronę umacniania tej jednostkowości, tylko bardziej właśnie w stronę poczucia jedności ze wszystkim, jakiegoś rozpłynięcia, które może dla człowieka Zachodu były przez długi czas takie wręcz przerażające, no jak to? Czy ośmieszane często, prawda? Tak. Pójście w stronę Gai, nawet na studiach tak, nas uczono, no, że to jakiś, powiedzmy troszeczkę... sobie, obciach, tak? Jakiś poznawczy i pojęciowy używać w ogóle takich pojęć. I też niemożliwość, a z drugiej strony właśnie, no to jest też ciekawe, chociażby w naukach przyrodniczych, że też okazuje się, że jakby organizmy jednak możemy też rozumieć właśnie w tych ich splątaniach, w symbiozach, we współzależnościach, współistnieniu. I taki sposób patrzenia, czyli nie właśnie indywidualność, jednostka, ale właśnie jakiś system połączeń, powiązań, choćby one były bardzo odległe, no bo te nasze z roślinami takie się wydają z pozoru, a potem jak zaczniemy to badać, okazuje się, że nie tylko jesteśmy od siebie bardzo zależni, ale też pewne rzeczy jednak możemy ze sobą porównać, czy są podobne, czy sprawiają, że to są jakieś bardzo silne relacje między nami i właśnie tymi odległymi bytami świata. Tak, to jest ciekawe, bo też ta wrażliwość metamorficzna, myślę, każe nam odejść od tego zdania, sentencji, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, ku myśleniu o jakiejś większej takiej spójności, jedności ze światem. W twojej książce cytujesz takie zdanie Donny Haraway, która zresztą też jest taką filozofką mocno korzystającą na przykład z rdzennych korzeni, rdzennych w sensie myślenia czy wierzeń rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej na przykład, które często są oparte na poczuciu jedności ze światem, ze wszechświatem i w tym sensie też odróżniają się od tego takiego zachodniego myślenia, że to człowiek jest miarą wszechrzeczy. I cytujesz takie jej zdanie: wszyscy jesteśmy porostami. Bardzo mnie to zdanie zaintrygowało. No to jest intrygujące zdanie i chyba to ma do siebie, że tych intrygujących zdań nigdy nie rozbierzemy na czynniki pierwsze do końca. Ono może być interpretowane, można sobie wokół niego myśleć, pisać, medytować, ale go się tak do końca nie rozbierze. I to chyba jest fajne, to jest jakaś magia tego zdania. Ale myślę, że ona ujmuje w tym coś bardzo aktualnego, tak? To, że my jesteśmy jednak właśnie wszyscy w symbiozie z czymś, z innymi bytami, w symbiozie z kamieniami naszych miast, czy betonami naszych miast, chociażby właśnie tak jak porosty, porastamy świat, ale też porosty mają... Czasami mocno ekspansywnie. Czasami mocno ekspansywnie. I może no właśnie mamy to wspólnego z porostami, że one opierają się też bardzo trudnym warunkom, tak? Są bardzo starymi jakby roślinami i mają w sobie taki opór wobec trudnych warunków. A dla nas ten moment taki przesilenia, który nazywamy antropocenem, ale też właśnie myślimy o konsekwencjach tego antropocenu, zmianach klimatycznych, tym, że ten świat przyrody zbuntowany przeciwko człowiekowi może narzucić trochę inne prawa, no będziemy być może musieli okazać się bardzo elastyczni i nauczyć się właśnie żyć jak porosty, potrafiąc poradzić sobie w różnych sytuacjach, w różnych szczelinach tego bycia. Także myślę, że to zdanie jest takie właściwie bardzo bogate, jak na to, że krótkie. I też może być tutaj ten odcień apokaliptyczny. Zresztą ty piszesz o tym, że to jest też takie zdanie, które odnosi się do tego, że działamy w chaosie na ruinach świata. Mm-hmm. I dokładnie jak te porosty, mamy być może jakąś ostatnią szansę, żeby z tych ruin i z tego chaosu jeszcze się wydobyć. Tak, tak, tak. Myślę, że tak możemy to zdanie rozumieć właśnie ze świadomością pewnej apokalipsy, ale też właśnie z taką nadzieją szansy na to, że możemy się właśnie tak jak te porosty nauczyć tak żyć w tych ruinach, ale może też wyciągając wnioski. A co to znaczy, że ta perspektywa ludzka nie jest już w centrum? Jakie są takie nurty filozoficzne, które tę perspektywę ludzką próbują czymś innym zastąpić? No, wydaje mi się, że jest całkiem duży urodzaj takich nurtów. Mówiąc tak bardzo szeroko, to przede wszystkim wspomniałabym ekofeminizm, czy wręcz ekofeminizmy. Na pewno też tak zwana ontologia skupiona na rzeczach, czyli taki skrót, trzy duże O, Object-Oriented Ontology. To są na pewno dwa takie najsilniejsze w filozofii trendy, które, znaczy trendy to mało powiedziane, no szkoły myślenia, które skupiają się właśnie na wykazaniu tego, że nie jesteśmy w centrum, a ta nasza percepcja, sposób jakby perspektywa, z której świat oglądamy, ona może się przemieszczać w zupełnie inne rejony niż człowiek. I że to przemieszczenie może być tak naprawdę dla nas, może być po prostu bardzo korzystne. I myślę, że taka tendencja, żeby właśnie pokazać nam świat, ale z perspektywy czegoś innego, jest teraz niesamowicie żywa. I no, ona też mnie właśnie częściowo skłoniła do ukucia takiej szerszej właśnie nazwy, wrażliwość metamorficzna. Bo wszystko to, co zaobserwowałam właśnie jako takie tezy tych ekofeministycznych filozofii, ale też to, co zaobserwowałam w sztuce, wydawało mi się właśnie zmierzać w tym kierunku, czyli jakby kształtowania naszej wrażliwości metamorficznej, czyli wrażliwości na te inne niż człowiek byty. No i tutaj możemy poza właśnie Donną Haraway, o której mówiłeś, wymienić też fantastyczną, bardzo ciekawą botaniczkę Urszulę Zajączkowską, która też właśnie z takiej perspektywy zupełnie innej, czyli właśnie anatomii roślin, myślenia o tym, jak to wszyscy mamy otwory po to, żeby jakby uczestniczyć w świecie i z tym światem być w komunikacji, i nagle ten brak podobieństwa między nami i nawet takimi najbardziej, powiedzmy, podstawowymi formami życia staje się z takiego zupełnie niewidocznego oczywisty. Brachczajna, czyli to właściwie taka pionierka, można powiedzieć, myślenia ekofeministycznego. Tak jest. Szczeliny istnienia, błony umysłu, to są takie książki, w których chociażby porównywała nas właśnie nie jakoś szumnie do takich właśnie greckich bogów, tylko mówiła, to co nas charakteryzuje, to dreptactwo, więc my jesteśmy najbardziej podobni właśnie tutaj do jakichś mróweczek, muszek drepczących, tak? I mówiła, no przecież większość naszego życia właśnie upływa na czynnościach wcale nieistotnych, na takim dreptaniu wokół utrzymania się przy życiu, wokół zapewnienia jakby całości takiej infrastruktury życiowej. Mamy patrzenie z perspektywy grzybów. Tutaj Tsing pisze książkę Mushroom at the End of the World. I tutaj w tej z kolei książce patrzy się na człowieka z perspektywy japońskiego grzyba. Także te inności właśnie, czyli z jednej strony właśnie grzyby, z drugiej organizmy pierwotne, z trzeciej porosty, u koczi rośliny, pojawiają to może się... tutaj właśnie na tym koczi jak już rośliny. Go wprowadzasz, Emanuele Coccia, włoski filozof, postawmy taką małą kropkę i wrócimy w drugiej części naszej rozmowy już stricte właśnie do tego tematu, czego od roślin możemy się nauczyć. Wrażliwość metamorficzna, ludzie rośliny, dzieci kwiaty, więc pomyślałem sobie, że możemy dziś posłuchać czerwonych gitar, kwiaty we włosach. kwiaty we włosach, potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat, zgubionych dni? Nie znajdziesz już, przejdziesz świat i przeszli znów. Kwiaty we włosach, potarga wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. No drogi dwie, szczęścia dwa. Więc chodź z daleka, wołasz mnie. Nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć. Nie wraca nic. Kwiaty we włosach, potarga wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa. Więc chodź z daleka, wołasz mnie. Nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć. Nie wraca nic. Kwiaty we włosach, potarga wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa. I szczęścia dwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gościmy dziś w Królestwie Roślin profesor Annę Szyjkowską-Piotrowską z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozmawiamy o wrażliwości metamorficznej i perspektywie nieantropocentrycznej, o tym, żeby nie rzutować ludzkiego umysłu, ludzkiego podmiotu, ludzkich wyobrażeń na inne byty, takie jak kamień, zwierzę czy roślina. I pamiętajmy, że nie posiadamy naszej planety na własność, ale jedynie ją współdzielimy z innymi bytami. W pierwszej części naszej rozmowy padło już to nazwisko filozofa, któremu bliskie jest również to myślenie o płynności, o tym, że różne byty istniejące, współistniejące na naszej planecie wzajemnie się uzupełniają i że nie należy ich pomijać. Mówiliśmy też o tym, że należy gdzieś już odrzucić tę taką drabinę bytów obecną w klasycznej filozofii. Emanuele Coccia, bo o nim wspomnieliśmy, włoski filozof, w swojej książce odwołujesz się do jego publikacji Metamorfozy i Życie roślin. Ta książka Życie roślin ma podtytuł Metafizyka splątania, tak chyba należałoby to przełożyć. Niestety te książki nie są póki co wydane w języku polskim, więc tutaj też wielki ukłon w twoją stronę, że dzięki twojej książce choć odrobinkę też możemy się o nich dowiedzieć. Poczułaś w tych jego książkach taką bratnią filozoficzną duszę? No, trochę tak, bo to myślenie o metamorfozie, czyli takie bardzo, powiedzmy, rzeczywiste, uwspółcześnione, było mi szalenie bliskie, oczywiście, tutaj jak najbardziej. Zresztą taki zabawny trik on w swojej książce używa, bardzo bym chciała, ale już to zrobił, bo zawsze to jest taki mozolny moment, jak trzeba sporządzić taką piękną, wystaraną bibliografię, nic nie zapomnieć, wszystko zaznaczyć. No i w książce Metamorfozy, ponieważ wszyscy jesteśmy jednym i tym samym, korzystamy z tego samego wielką metamorfozą. Tak, ale też wiesz, ta nasza wiedza jest współdzielona i w ogóle nie mówmy, co jest czyje. On pisze, no ponieważ jesteśmy wszyscy częścią wielkiej metamorfozy, w mojej książce nie będzie bibliografii, bo przecież no jest to takie właśnie to nasze uwspólnione życie i strasznie mnie to rozbawiło. I od razu co najmniej kilka tygodni roboty z głowy. Tak jest. Doskonały pomysł. No ale takie pomysły to jak w sztuce, taki tutaj jeden raz tylko działa, także już to wykorzystał. No ale jest to fascynująca postać, bo jego droga do filozofii nie była prosta. On uczył się w liceum rolniczym od 14 do 18 roku życia, właściwie głównie poświęcał czas na poznawanie właśnie życia roślin, stąd ta książka. I dało mu to taką szczególną perspektywę spojrzenia na filozofię, bo wtedy, kiedy do tej filozofii już, że tak powiem, przyszedł, to zobaczył, czego w niej brakuje, że właśnie rośliny były przez stulecia dyskryminowane w filozofii. No właśnie chyba z tego powodu, że chcieliśmy się czuć dosyć wyjątkowi, uprzywilejowani, osobni. No i on to nazywa takim snobizmem metafizycznym, że właśnie tak się chcieliśmy bardzo odłączyć od tego, co roślinne, no bo przecież te rośliny, one nie myślą, a my, proszę bardzo, jacy jesteśmy doskonali. No ta doskonałość nasza ostatnio okazała się taka niepełna. Zaczęliśmy próbować jednak się uczyć od świata przyrody, w tym właśnie od roślin. No i jest to bardzo ciekawa właśnie postać, bo w tym momencie wykłada w Paryżu w jednej z Grandes Écoles, miejsce, o które no, miliony, że tak powiem, by się cieszyły, gdyby mogły tam faktycznie wykładać. I ta jego książka Życie roślin to była taka faktycznie bardzo wyraźny manifest, odbiło się echem, okazało się bardzo ciekawe dla wielu i inspirujące dla wielu. A czego możemy nauczyć się od roślin? No więc idąc dalej jeszcze tym tropem koczi, myślę sobie, że można się od roślin nauczyć o wiele więcej, niż nam się wydaje. On podzielił sobie właśnie roślinne życie na takie trzy dosyć chyba oczywiste elementy: liście, korzenie, kwiaty. I no tak jakbym miała spróbować powiedzieć, czego od każdej z tych części możemy się nauczyć, to o liściach pisze, że one są właśnie tym początkiem świata i z jednej strony są delikatne, odsłonięte, ale z drugiej strony one zawsze powracają. Powracają i odradzają się po tym ciężkim sezonie. Więc myślę, że od liści możemy się tego uczyć, czyli powracania do siły, do witalności, odradzania się. Później o korzeniach właśnie pisze o tym, że one są najbardziej enigmatyczną częścią rośliny. No one pozostają przecież ukryte, są trudne do przecenienia, no bo jakby ta część korzenia potrafi być o wiele potężniejsza niż to, co my widzimy nad ziemią. I korzenie również są tym elementem rośliny, właściwie prawie jak taki mózg roślinny, który też współpracuje z innymi roślinami, z tym, co znajduje się pod ziemią. Więc od korzeni myślę, że możemy się nauczyć współpracy. No i to trzecia, najbardziej spektakularna, a dla niego mam wrażenie najmniej istotna część rośliny, czyli kwiat, który jest właśnie tym, co widoczne, czyli czymś, co się z nami może najbardziej komunikuje. Z pewnością najbardziej nas kwiaty przyciągają, są najbardziej atrakcyjną częścią rośliny. No więc uczmy się od kwiatów przyciągania. W twojej książce też to jest piękne, w momencie, kiedy pojawia się ten temat roślin, piszesz też o korzeniach i o tym, co ponad ziemią, czyli o tej części rośliny, która jest częścią powietrza, tej nadziemnej, i właśnie tej części, która jest związana z ziemią, czyli o korzeniu. Trochę mi tak głupio, wiesz, zdradzać puenty twojej książki, no nie, ale nie będę tutaj, zdradzaj, wiesz, ukrywał. Mam nadzieję, że to zachęci osoby, które nas słuchają, że to pojawia się już w tej trzeciej części książki, czyli w nożycach. I nożyce są tym symbolem, oznaką technę, czyli można powiedzieć tej rewolucji związanej z człowiekiem, z technologią, z antropocenem, czyli czegoś, co wkracza i przecina też pewne naturalne procesy, które na naszej planecie miały miejsce. I to był dla mnie piękny moment, kiedy pisząc o tej wrażliwości metamorficznej, przywołałaś te przykłady roślin i tego, czego możemy uczyć się od roślin, bo miałem takie poczucie, nie wiem na ile to świadomie tak budowałaś tę narrację, że jakby w tej rzeczywistości nożyc takiej jednak dość ponurej, tak jak już mówiliśmy, kojarzącej się nam z katastrofą, z chaosem tej rzeczywistości, nagle jednak pojawia się jakiś promyk nadziei. Tak, i on jest chyba faktycznie związany przede wszystkim z roślinami, z którymi, tak jak teraz to mówiłeś, to myślę sobie, może jednak my najlepiej nauczyliśmy się jakoś współdziałać. I tak jak mówiliśmy też wcześniej o porostach, że one też są tą nadzieją, że właśnie na tych ruinach może pojawić się takie właśnie nowe życie. Ja też miałam taką właśnie myśl, jak pytałeś, czego się od roślin uczymy, to poza tym tutaj liście, korzenie, kwiat i każda ta część czegoś teraz tak naprawdę uczy, ja myślę, że też właśnie cichego towarzyszenia można się uczyć i z jakiegoś powodu mi się to bardzo kojarzy z doświadczeniem macierzyństwa, to znaczy przyglądasz się, pielęgnujesz, czekasz i cieszysz się też każdym momentem, patrzysz jak rośnie, ale jakby robisz to, ucząc się nie przyćmiewać, nie pospieszać, być cierpliwym. I chyba właśnie tej cierpliwości i takiego cichego bycia, cichego towarzyszenia najbardziej nas rośliny uczą. No tak, one się nie śpieszą. One się nie spieszą. Zwykle. No właśnie, więc może właśnie tak, no bo nieustająco przypominamy sobie w naszych kulturach, cywilizacjach, że to nie ma co się tak spieszyć, ważne jest, żeby cieszyć się danym momentem i tak dalej, a potem znowu biegniemy. Zaczęliśmy od tego, co filozofka Anna Szyjkowska-Piotrowska ma do powiedzenia, co jej się kojarzy w związku z hasłem Królestwo Roślin i co osoba prywatna Anna Szyjkowska-Piotrowska ma na ten temat do powiedzenia. Tutaj mocno już opowiedzieliśmy o tej filozofii roślin, przywołaliśmy Emanuele Kocie, który może być takim przewodnikiem po różnych sposobach filozofowania na temat życia roślinnego. Przedstawiłem cię jako filozofkę, ale ty poszukujesz form. Ta książka zresztą też jest tego przykładem, bo ona jest, myślę, taką filozofią literacką, literaturą filozoficzną. Bo no bardzo mi miło, że wydaje tak wydaje mi się, że właśnie próbujesz łączyć refleksję filozoficzną z działaniami artystycznymi. Przykładem tego była twoja wystawa w Małej Galerii w Nowym Sączu. Wiele mówiący tytuł, również w kontekście tutaj tematów, którymi się zajmujemy. Nie możesz patrzeć, jak rośliny umierają. Co było takim impulsem do stworzenia tej wystawy? Impuls był bardzo silny. To był sen o właśnie moich dwóch przewodniczkach. O babci już wspominałam, ale teraz babcia już nie żyje i taką osobą, dla której nasz ogród w domu, w którym się urodziłam, jest bardzo ważny, jest moja mama, więc ja mam takie dwie przewodniczki w tym świecie przyrody właśnie. Najpierw to była babcia, teraz już bardziej mama, z którą czasem zresztą pracuję razem w ogrodzie i doceniam to teraz dużo bardziej niż jak byłam młodsza. Lubię te nasze chwile. Więc impulsem był sen, w którym najpierw właśnie moja babka, a następnie moja matka wypowiedziały do mnie to zdanie. I wypowiedziały to zdanie i właściwie tylko to zdanie mi się przyśniło. Zazwyczaj jak nam się coś śni, no to są jakieś obrazy, wydarzenia, ktoś, coś się dzieje, prawda? Tutaj nic, nic. To po prostu było to zdanie. Nie możesz patrzeć, jak rośliny umierają. Obudziłam się, pamiętając to zdanie, i myślałam sobie, co właściwie miały na myśli. No, interpretacje miałam dwie. Jedna taka, że no właśnie taka bardzo proekologiczna, bardzo taka aktywistyczna, trzeba coś zrobić, musisz coś zrobić. No i druga taka troszkę właśnie apokaliptyczna, że jak to, no, te rośliny umierają. I zaczęłam właśnie myśleć o takich swoich ważnych relacjach z roślinami, z momentami w moim życiu, które były istotne. I taki zielnik stworzyłam, można powiedzieć, w którym są i wrzosy, i truskawki, i właśnie ta pokrzywa, którą babcia myła mi włosy. I za każdym razem było to takie bardzo krótkie, oniryczne właśnie opowiadanie o jednej z takich dla mnie najbliższych osób. To zostało wystawione w formie takiego tekstu, który ma charakter estetyczny, bo to po prostu były takie ze względu właśnie przede wszystkim na czcionkę użytą, ale były to ogromne opowiadania zajmujące całe ściany galerii i towarzyszyła temu taki właśnie slideshow zdjęć, które robiłam akurat właśnie liściom, więc tu się chyba też identyfikuję jakoś z Kocią, że te liście mnie najbardziej fascynują i w tej formie żywej, i w tej formie już jakby obumarłej, opadnięte liście. Także no taka bardzo w sumie osobista wystawa, bardzo specyficzna, bo jak wystawić własny sen, albo jak wystawić takie zdanie, stykająca się z jakąś niemożliwością, no ale właśnie działająca na styku tych obrazów, roślinnych obrazów, takich właśnie zielnych i kilku bardzo takich mocnych, krótkich historii z mojego życia. Znowu tutaj wrażliwość metamorficzna może przyjść z pomocą. Tak, ja myślę, że ona może przychodzić nam często z pomocą, bo to jest jakiś ratunek, żeby zidentyfikować się z czymś innym niż my sami, coś innego kochać niż tylko my. I masz rację, że jest wielka nadzieja w tej pielęgnacji roślin, miłości do ogrodów. No tak jak nasz ogród, który przecież babcia pielęgnowała, teraz mama pielęgnuje, a ja może też się na tyle nauczę jako adept tutaj, że też będę umiała godnie się nim zajmować. I kontynuować. Zobacz, że dużo mówisz i mówimy też oboje o tym, jak ważną rolę pełnią rośliny w naszych życiach, w naszej pamięci. Użyłaś wręcz takiego sformułowania, że chciałaś stworzyć osobisty zielnik. Tak, zielnik. Skąd w takim razie bierze się ta pustka roślinna w kulturze, w literaturze, w filozofii? Mhm. Jest wręcz takie sformułowanie w humanistyce ślepota na rośliny. Aha. Że my po prostu nie postrzegamy roślin inaczej niż tylko jakiegoś takiego odległego tła. Mhm. Tak, to ciekawe. Może właśnie przez to, że musimy się nauczyć kochać też te korzenie i liście, żeby one nie były dla nas czysto dekoracyjne, żeby tylko nie skupiać się na tym kwiecie, żeby cieszyć się każdym stadium. Bardzo piękną pracę zrobiła Gabriela Piwar, młoda artystka z Wydziału Wzornictwa, która właściwie ta praca to nie jest tylko sama tkanina, którą Gabrysia stworzyła, ale to jest też cała wyprawa w poszukiwaniu ginącej rośliny, wrzośca. Czyli tutaj to skupienie nie jest tylko właśnie na tym co chwilowe, takim błyśnięciu, takim fajerwerku tego kwiatu, tylko na całym pięknie tej rośliny. Gabrysia najpierw oczywiście uczyła się na temat wrzośca, dowiedziała się, że jest jedną z roślin jakby w pierwszym rzędzie najbardziej zagrożoną. No, że w ogóle należy też wrzośca od wrzosu odróżnić. Okazało się, że te wrzośce są bardzo trudne w zasadzie do spotkania i że na bagniskach, na mokradłach rosną. Razem z tatą wyprawili się, żeby tego wrzośca obejrzeć i okazało się, że to jest nieomalże po prostu niebezpieczna wyprawa. I następnie z tych zapamiętanych wrażeń, kolorów Gabrysia stworzyła pod okiem Jarosława Kozakiewicza właśnie tkaninę, która pokazuje, ilustruje cały cykl życia tego wrzośca, czyli i to jego kwitnienie, i to jego obumieranie. I w związku z tym właśnie tak z tego migoczącego różu przechodzi w taki kolor brunatny, żebyśmy właśnie może się skupiali na całości tego cyklu, a nie tak fragmentarycznie i instrumentalnie rośliny traktowali. Mi się wydaje, że ta ślepota jest właśnie ślepotą na ich podobieństwo do nas, na nasze współzależności, właśnie na to, o czym mówiliśmy, że my też mamy się czego od roślin nauczyć. No i na pewno w filozofii akurat wynikało to z jakiegoś takiego buńczucznego poczucia naszej wyższości i niezależności od świata. Chyba to, co teraz zaczęliśmy rozumieć, to, że my po prostu jesteśmy częścią tego wszystkiego. Czyli odrzucamy to rozdęte ego, do czego tutaj w naszym studiu nawoływałaś. Naszą gościnią była profesor Anna Szyjkowska-Piotrowska. filozofka z Akademii Sztuk Pięknych, autorka książki Kamień, papier, nożyce, która właśnie została wydana przez wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria. Zachęcamy do czytania, bo myślę, że to jest taki przykład, że książki filozoficzne mogą być nie tylko mądre, ale też piękne. Więc mam nadzieję, dziękuję, że chociaż część tutaj ze słuchających nas sięgnie po całość tej twojej narracji. Dziękuję ci za rozmowę. Bardzo by mi było miło i bardzo wszystkich do tego zapraszam i zachęcam. A ja apeluję nieustannie, włączmy zielone myślenie i zapraszam oczywiście do odsłuchiwania podcastów z poprzednich audycji. Zapraszam też do odwiedzania mojego konta instagramowego. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. Wydawcą programu jest nieoceniony Michał Margański. Do usłyszenia za 2 tygodnie. A na koniec posłuchajmy Kylie Minogue, Flower. Autopromocja. Znamy go dobrze z Dla Oczy. Teraz występuje z własnym zespołem. Cześć i czołem. Z tej strony Dimon. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie można usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zagramy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać. Koncert Dimona w Trójce już dziś po 19. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Już nie mogę się doczekać. Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Media Expert. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Szukałem Cię. siebie ty. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już dziś o 20:20 w TVP1 i TVP VOD. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Mega promocja na dzień babci i dziadka. Tylko teraz. A dajcie wy mi święty spokój. Wnusiu, nic nie kupuj. No, bez prezentów. Chyba, że dasz mi łatwiejsze życie. A to akurat da się zrobić. W tym roku podaruj babci i dziadkowi bezpieczeństwo i wygodę. A to wszystko za 0 zł. Zainstaluj na ich telefonach aplikację mObywatel i pokaż im na przykład, jak zastrzec numer PESEL. O, to wam wyszło. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana z Unii Europejskiej. Już są najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024 w RTV Euro AGD. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S24 FE. Pamięć 128 giga. Aparat 50 megapikseli. Za 2799 zł. Dodatkowo aż 30 raty 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.